Estàs escoltant Musicòpolis, és el moment de records, records musicals de no fa pas gaire, però que et volem portar en el dia d'avui. Cada noche un atentado contra nuestra memoria. Pequeñas palabras que cortan como el frío helado. Y de repente las heridas sanan con un soplido. Girando en la noria que te hace perder los sentidos. Vuélveme, vuélveme, vuélveme, vuélveme a recordar cómo se hacía para escapar en mi nave. Així gaudint de la música i dels records, records contemporanis, això sí, mitjançant Musicòpolis. Avui decidim amb aquest segment de recordar algunes cançons que van sortir en format de senzill amb els darrers temps i que ara mateix recuperem des del juny del 2011, des de l'àlbum Històries para no romper-se, amb aquesta cançó que es diu En mi nave i que també pertanyia a un registrament fet a Barcelona des del Qui viva ese ruido. Cian ens portava aquesta cançó amb la composició en la qual hi va participar un munt de gent, entre ells Javier Fernández, Gorka Desbray o Jordi Navarro. Després d'aquest En mi nave de Cian, David Holmes amb 69 Police també ens acompanyarà. Aquest va ser un single que es va extreure amb aquest format el mes d'abril del 2010, una cançó de Stanley Walden que recordem també ara mateix. David Holmes. David Holmes ens acompanyava en 69 Police, el tema instrumental que apareixia amb el The Dogs Are Parading, el millor d'aquest personatge, amb una composició Stanley Walden, i Nit d'Agost era una de les cançons que també recordàvem des del 2009 a càrrec de la formació catalana Debt. Un remix de El Alumno Oyente ens acompanyarà a continuació. Material de Dissección era el títol de l'àlbum, del qual extraiem aquest tema d'Alice, una composició original d'un bon personatge en món de les composicions com Pachi García. Sentim El Alumno Oyente. orilla en ninguno de los mares. No. Ritmes i escoltant les cançons de Borja, per exemple, en Tus Palabritas, aquesta cançó que ens arribava, que no pot ser d'una altra manera, des del sud, amb Borja Vilchez, amb Moya, la composició i les interpretacions des de l'àlbum Tus Palabritas, amb la cançó del mateix nom, tot i que aquest enregistrament va ser fet a Sabadell, al costat de Barcelona. El Ave Roncho. Ens acompanya l'artista i la mateixa cançó. El Ave Roncho el recordem des del volum 13 del Disco Estrella. Aquesta composició és de Francisco Collado Molina i sona discotocament d'aquesta manera. Paquines! Te Ave Roncho, rocaje vivo. Paquines! Soy el Apataroncho. Te Ave Roncho. Te Ave Roncho, rocaje vivo. Dame tu amor, Mariloy. Da de comer a esas tibias. Dame tu amor, Mariloy. Una bestia salvaje. Dame tu amor, Mariloy. Una máquina de matar. Dame tu amor, Mariloy. Dame tu amor, Mariloy. Dame tu amor, Mariloy. La gamba bere bere, la cartulina, la rosa es asesina. ¡Guantine! ¡Averrónchate! Yo. Dame tu amor, Mariloy. Dame comer a esas tibias. Dame tu amor, Mariloy. Una bestia salvaje. Dame tu amor, Mariloy. Una máquina de matar. Dame tu amor, Mariloy. La cartulina, la roja es asesina. Insi tu insi yo. Yo. Dame tu amor, Mariloy. Dame comer a esas tibias. Dame tu amor, Mariloy. Una bestia salvaje. Dame tu amor, Mariloy. Una máquina de matar. Dame tu amor, Mariloy. Saben qué hacer, teque, me critican por aquí, me critican por ahí. Taca, taca, taca, teque, me critican por ahí, me critican por aquí. ¿Qué? ¡Guacharri! Susurrando y susurrando, la gente habla mal de mí. Yo no soy mala persona, solo me gusta salir. No vale que se ha liado, no vale que se ha liado, de la boca a la vecina estoy todo el barrio se ha enterado. Bye, bye, bye. ¿Qué es lo que quieres de mí? Bye, bye, bye, niña, déjame vivir. Bye, bye, bye, ¿qué es lo que quieres de mí? Bye, bye, bye, niña, déjame vivir. Golfo, que a mí me llama la gente. Golfo, porque no saben qué hacer. Golfo, que a mí me llama. Acabarem aquest segment de Musicòpolis després d'haver escoltat aquesta cançó que ens aportava Candela, anomenat Golfo, així es feia dir ell, o almenys deia que li deien els veïns o com el coneixien. Després del tema que ens acompanyaven amb aquest llançament anomenat Candela, igual que ells, amb la cançó enregistrada a Madrid, a Sal i a Móstoles, recordàvem aquest Candela, dels temes que ens aportava Picap, acabem, com dèiem, amb No és un dia més. Això ens aportava La porta dels somnis. No és un dia més. Em nego a seguir veient-ho tot del revés. Llançarem per la finestra les angoixes i les penes. Ja aniré si una mica em crida. No li deixaré el pel amb números vermells. I eclipsarem el sol que ens il·lumina. Així sap ni el compte corrent. Anem fent sota els estels, rebufant per fer que direcció del vent. I tinc un pressentiment d'aquesta ens en sortirem, reforçats per la tempesta en una justa recompensa. Ja! Yeah!